असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं, जरा नहीं, जरा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं, जरा जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको बेवफा कहने की शिकायत है, बेवफा कहने की बेवफा, बेवफा कहने की, बेवफा कहने बेवफा, बेवफा कहने की, बेवफा कहने की शिकायत है, शिकायत है, शिकायत, बेवफा कहने की शिकायत, शिकायत है, बेवफा कहने की शिकायत है, तो भी वादा वफा नहीं होता, तो भी वादा वफा नहीं होता, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसको तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे, तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे, तुम हमारे किसी तरह, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, असर उसके जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसके जरा नहीं होता, असर उसके मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास पास पास, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास, तुम मेरे पास, जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता, असर उसके जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, असर उसके क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन। क्यों सुने अर्ज़े क्यों सुने अर्ज़े क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन मुस्तरिब मोमिन। क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन। सनम आख़िर खुदा नहीं हो सनमा खुदा नहीं होता सनमा खुदा नहीं होता असर उसको जरा नहीं होता असर उसको